NPO Radio 1, het NOS-journaal. In het Flevo ziekenhuis in Almere komt geen drinkwater uit de kranen door een lek in de waterleiding. Afspraken, opnames en operaties kunnen wel doorgaan. De brandweer heeft een tijdelijke leiding aangelegd, vertelt het ziekenhuis. Daar kunnen we mee douchen, handen wassen en de patiëntenstop kan gewoon doorgaan. Alleen wij willen het zekere voor het onzekere nemen. Want bij het aansluiten met die brandslangen is er zuurstof bijgekomen. Het is even een open verbinding geweest. Ja, misschien is het water dan niet helemaal 100% veilig. Daarom hebben we nu voorlopig drinkwater om te drinken uit jerrycans. Dat betekent ook dat het personeel de koffie van huis moet meenemen. De koffieautomaten zijn allemaal dicht en ons restaurant kan geen koffie serveren, maar wel de gewone frisdranken en eten. Het lek werd gisterenmiddag ontdekt. Naar verwachting is het probleem morgenavond opgelost. Tabaksfabrikanten die winkeliers bonussen geven voor het halen van bepaalde verkoopdoelen zijn niet in overtreding, stelt de rechter. De Voedsel- en Warenautoriteit had 11 fabrikanten een boete opgelegd, omdat de NVWA vindt dat het ingaat tegen het reclameverbod op tabak, maar volgens de rechter is dat niet zo. Rusland moet 3 aandeelhouders van de voormalige olie- en gasmaatschappij Yukos $50 miljard aan schadevergoeding betalen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof bepaald. Yukos werd in 2006 door de Russische overheid onteigend na de arrestatie van eigenaar Godorkovsky. Daarna ging het bedrijf failliet. En aandeelhouders eisten schadevergoedingen van Rusland en krijgen die nu dus ook toegewezen. De moeder van Alexei Navalny roept de Russische president Poetin op het lichaam van haar overleden zoon vrij te geven, zodat hij kan worden begraven. In een videoboodschap die is opgenomen voor de strafkolonie waar haar zoon vast zat, zegt ze tegen Poetin dat de oplossing in zijn handen ligt. Navalny overleed vrijdag onder verdachte omstandigheden in het strafkamp. En de Britse en Amerikaanse politie hebben bij hun actie tegen de hackersbende Lockbit 14.000 accounts geblokkeerd en 200 crypto-accounts bevroren. 2 mensen zijn aangehouden. De Britse opsporingsdienst NCA heeft de controle overgenomen van het Lockbit-systeem en heeft de site van de groep op het dark web in handen. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat ongeveer 50 kilometer file bij elkaar. De files met de meeste vertraging staan op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Schiedam en Knopendebrechtseplein. Een kwartier vertraging door een aanrijding. De weg is wel weer vrij. A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten oponthoud. En op de A28, Groningen richting Zwolle, is nu een spoedreparatie aan de gang. De rijbaan is tijdelijk dicht tussen De Wijk en Staphorst. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur hebben we het over de invloed van geld op ons leven. Ja, 10 jaar geleden was de bitcoin voor veel mensen nog een onbekend betaalmiddel. Maar hackers wisten in de beginjaren van de bitcoin hun slag flink te slaan. Mt. Gox, de grootste bitcoinsbeurs van de wereld, staat op de rand van faillissement. Nadat hackers alle tegoeden hebben gestolen. Er werd een astronomisch bedrag aan bitcoins buitgemaakt. Nu, 10 jaar na die grote bankroof, is er op zich goed nieuws. Gedupeerden krijgen een deel van hun geld terug. De vraag is, geldt dat ook voor mijn gast van zometeen, Eline Vedder, straks haar verhaal. Geld of je leven? Eline, Roman moet ik natuurlijk zeggen. Welkom. Straks. Eerst gaan we naar de cv-ketel. Dan heeft u de komende jaar meteen de vraag, ga ik die houden of niet? Of gaat u hem vervangen door een warmtepomp? Het kabinet wil dat we met z'n allen afgaan van het gas. En over 2 jaar mogen er alleen nog maar bij uitzondering nieuwe cv-ketels geplaatst worden. Maar woningeigenaren ervaren nog veel zorgen over de beslissing om zo'n warmtepomp te nemen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Maar liefst 81% van de huiseigenaren ziet de kosten als een grote drempel voor de aanschaf van een warmtepomp. Ja, waar moet je nou aan denken voor je die beslissing neemt? Ga ik vragen aan Sander Toering, energieadviseur bij het Duurzaam Bouwloket, en aan collega en huiseigenaar Geo van Einsbergen. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. En ik zeg tegen u als luisteraar, heeft u nu ook een vraag of opmerking over de warmtepomp? Stuur ons dan een bericht via de NPO Radio 1-app. Geo van Einsbergen, herkende je je een beetje in dat RTL Nieuwsbericht? Ja, heel erg. De kosten als probleem? Ja, zeker. Ja, ja. Het zijn dagen dat ik geen €40.000 zo even op de plank heb liggen. Oké, je tipt meteen het bedrag aan. Laten we even beginnen waar het zaadje dan is geplant bij jou. Wanneer ben je begonnen met nadenken over zal ik het doen of niet? Een jaar of 6 geleden gingen wij van een huurwoning over naar een koopwoning. Ja. En op onze huurwoning hadden we al zonnepanelen liggen. Die hebben we meegenomen. En uiteindelijk zijn we in een huis beland Wat vrij goed geïsoleerd was, was eigenlijk begin jaren 2000, zeg maar, was dat opnieuw opgebouwd. Nou, was allemaal goed geïsoleerd. Ja. En toen hebben we erover nagedacht van wat kunnen we verder nog doen om van het wat duurzamer te gaan leven. Ga je naar een adviseur, neem ik aan, die zegt gewoon, nou, doen of niet doen? Nou, toen hebben we gewoon eens een keer een gesprekje gehad met een aanbieder. Zo van, hè, wat zijn de opties? Nou, die was laaiend enthousiast. Meteen doen, die tikte het zo even af, zeg maar. Nou ja, goed, uiteindelijk was toen voor ons de reden om het niet te doen. Toch alles bij elkaar, je bent aan het verbouwen. Dan hadden we het geld gewoon niet liggen. Want die heeft een soort kostenplaatje voor jullie gemaakt. Die heeft inderdaad gewoon een reeks sommetje gemaakt. En waar kwam dat op uit toen? Nou, wat het toen was, weet ik niet. Later hebben we nog weer een gesprek gehad. En daar kwam dus inderdaad wel een bedrag uit van zo'n 40.000, 45.000 euro. Maar dat is meer dan de warmtepomp alleen, toch? Ja, klopt. Ja. Dus het was, na een aantal jaren zijn we toch weer gaan kijken. Van, nou ja, wat willen we toch? Nou, zeker met de energiecrisis. Ja. Die kosten zo de pan uit racen. Toen zijn we via de gemeente eens een keer in contact gekomen met een particulier. Die met de wijk, zeg maar, helemaal van het gas afgegaan was. Ja. Nou, dat was één groot succesverhaal. Die had nul op de meter en verdiende er aan, zeg maar. Dat sprak wel aan natuurlijk. Ja, enerzijds bij mij wel. Mijn vrouw die had wat twijfels. Dus daar hebben we het na die tijd over gehad. Toch is een offerte opgevraagd bij een aanbieder. Nou ja, die kwam er een beetje op uit. Van, nou ja, op zich, alle voorwaarden zijn er goed geïsoleerd. Dat soort zaken allemaal. Dus de verduurzaming van de woning aan zich is niet per se nodig. Nee. Maar die wilde het dan niet doen, omdat met geluidsnorm de buitenunit, zeg maar, binnen 3 meter van de buren kwam te hangen. Nou, en dan had je dat als reden, zeg maar, waardoor die het liever niet deed. Oh, die wilde er helemaal niet aan beginnen? Nee, die was echt bang voor claims, omdat er dan niet aan geluidsnorm voldaan werd. Maar jij gaf niet op, heb ik begrepen. Je hebt nog een adviseur ingeschakeld. Nou ja, uiteindelijk was het toch inderdaad nog weer dat we een keer bij een verjaardag zaten, waarbij vanuit onze gemeente Zwarte Waterland, hebben ze duurzaamheids- of energiecoaches, zeg maar, die willen helpen om te verduurzamen. En die sprak ik en die zei, joh, ja, nou ja, probeer maar eens een keer een afspraak in te plannen. Dan wil ik best een keer bij jullie langskomen. Nou, en die heeft inderdaad het hele rekensommetje nog weer een keer gemaakt. En die zei van, ja, joh, je moet echt wel dan rekening houden met 40.000, 45.000 euro, want je gaat gewoon je mechanische ventilatie moet je goed voor elkaar hebben. Nou ja, wij hebben een mooie houten vloer erin liggen. Die wilde het liefst niet uitslopen. Dus dan moet je je cv of je radiatoren vervangen door betere radiatoren. Nou, dat moest dan met circulatie van lucht moest je dan de hele kamer gaan verwarmen, zeg maar. Dat was dan het idee van het eerste gesprek wat we ooit eens keer hadden met die met het succesverhaal. Jongen. En nu, waar sta je nu dan? Ga je het doen of ga je het niet doen? Of ben je het spoorbijster? Nee. Of? Nou, ik had tegen mijn vrouw gezegd, want die twijfelde dus een beetje van, joh, we gaan dat laatste gesprek gaan we nog een keer aan. En als daar een negatief advies uitkomt, dan laten we het ook gewoon voorlopig even zo. Maar goed, ja, toen hoorde ik laatste keer een uitzending van onze collega's van Dit is de Dag. Mm-hmm. Over de hoogte van de energiekosten over een aantal jaar. En dan een uitsplitsing tussen wel of geen gasverbruik nog daarin meegenomen. Van een onderzoek van Essent, geloof ik. Dat er toch weer 800 euro per jaar verschil in zat. Nou ja, dan begin je toch weer ergens een beetje dat je denkt, ja, waar doen we nou goed aan? En dat is het vooral. Ja. Waar doen we goed aan? Ja, ik zie tijdens dit gesprek, wat nu een paar minuutjes aan de gang is, zie ik het bos alleen maar dichter en dichter worden. Daartussen zie ik geen bomen meer staan, bij wijze van spreken. Sander Toering, energieadviseur, waar doen we goed aan? Dat vraagt Gerjo zich af. Na al dat onderzoek wat hij heeft gedaan. Nou, ik denk dat het moeilijk is om daar een eenduidig antwoord op te geven. Ja, dat dacht ik al, ja. Waar doen we goed aan? Het verschilt natuurlijk een beetje per woning. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het wel belangrijk is om te zeggen dat we natuurlijk uiteindelijk van het gas af willen in Nederland. Ik denk dat we het inmiddels allemaal wel over eens zijn dat er echt iets aan de hand is. Ja. Ja, en als we dan de uitstoot wat kunnen verminderen door bij jezelf te beginnen, dan denk ik dat het een goed uitgangspunt is. Maar ik hoor dat Geo verschillende adviezen krijgt eigenlijk. Ja. Om hoe kan dat? Te beginnen, kijk, goed advies, daar valt of staat natuurlijk ook mee wat je als bewoner uiteindelijk gaat doen. Kijk, als je verschillende soorten adviezen krijgt, dan weet je het zelf ook niet meer. En vooral met warmtepompen, dat is natuurlijk best wel een nieuwe ontwikkeling. Nog niet iedereen heeft er evenveel verstand van. Maar ook adviseurs dan niet? Want je zou zeggen, nou, joh, het is gewoon simpel. De rekensom, wanneer je terugverdient, moet bij ieder adviseur toch hetzelfde zijn, zou je zeggen? Ja, dat wel. Maar je hebt niet één soort warmtepomp. Je hebt heel veel verschillende warmtepompen. De randvoorwaarden voor die kunnen ook best wel wat verschillen. Dus daar kan er nog wel eens wat advies over zijn. Wat ik altijd aangeef is dat elke gemeente heeft een energieloket. Dat is verplicht in Nederland. Mm-hmm. Dat is onafhankelijk. Dus dat die is waar Geo geweest is, ja. En installeert niks. Ga daar dan altijd even te raden. Als je het zelf niet weet. Ja, maar dat heeft hij gedaan. En nog eens zegt hij, wat moet ik nu? Binnen het energieloket zou er altijd dezelfde consensus moeten zijn. In ieder geval, laat ik daarop houden. Ja. Maar goed, die warmtepomp die is eigenlijk in heel veel gevallen in Nederland gewoon goed toepasbaar. Als je weet in welke volgorde je de randvoorwaarden toe moet passen. Ja. En wat het kostenplaatje uiteindelijk is. Want ook wat zijn randvoorwaarden dan? Je kan niet overal zomaar een warmtepomp installeren. Als je een heel slecht geïsoleerde woning hebt, dan kan je niet meteen een warmtepomp doen. En dan heb je eerst nog de isolatie die je heel erg op moet schroeven. Dus dat zijn randvoorwaarden. Nou, je gaf zelf ook al aan, Geo, dat je geen vloerverwarming bijvoorbeeld hebt, maar dat je wel een mooie houten vloer hebt. Een warmtepomp werkt op lage temperaturen, zoals ze dat dan noemen. Dus daar moet je je warmteafgiftesysteem ook klaar voor maken. Zulke soort randvoorwaarden zijn heel belangrijk voordat je een warmtepomp neemt. En dan is die 40.000, 45.000 euro is niet zo gek? Nou, dat is wel inclusief een aantal randvoorwaarden. Want een warmtepomp aan zich, gewoon een normale luchtwaterwarmtepomp, dus met een buitenunit, die is gemiddeld zo'n 13.000, 14.000 euro. Uh-huh. Exclusief subsidie. Uh-huh. Er is een gegarandeerde subsidie vanuit de ISDE-subsie. Van zo'n 3.000, 3.500 euro op volledig elektrische warmtepomp. Uh-huh. Dus dat is de warmtepomp. Maar goed, ja, als je ook je warmteafgiftesysteem nog aan moet passen, nou, dan kan er zo 5.000 euro bij komen. Als je isolatie nog aan moet passen, nou, dan komt er nog een hele een berg bij. Ja. Ja, waren de kosten uiteindelijk voor jou de overweging om het niet te doen, Geo? We kregen mede. En we kregen ook wel de opmerking vanuit dat energieloket dan ook van, er wordt nu zo hard aan de weg getimmerd om dat gasverbruik anders te organiseren. Boeren hebben van die silo's staan waarbij ze biogas opwekken. Als straks de industrie voorzien is van alternatieven, zeg maar, dan blijft het een heel mooi product. Want gas aan zich is een heel mooi product blijft er over voor huishoudens. En dan hoeft die prijs niet heel hoog te zijn. Dus dan blijft dat er gewoon een goed alternatief. Dat was eigenlijk ook wel een van de opmerkingen die gedaan werden. Dat klinkt dus ook door in die adviezen, Sander Toering. Van, nou, weet je, gas is zo gek nog niet. Maar helemaal als je misschien begrijpt dat jij 900 kuub per jaar wegstookt, Geo. Ja. Dat is weinig op zich voor een huishouden. Als je zo weinig gas verstookt, waarom zou je er dan aan beginnen? Nou, kijk, laat ik vooropstellen met de oplossing die jij noemt. Hè, dat biogas en dergelijke bijvoorbeeld, dat is echt wel toekomstmuziek. En daar kunnen we nu absoluut nog geen uitspraken over doen. Nou, de enige uitspraak die ik er wel over kan doen is dat het in ieder geval de komende jaren, dus op korte termijn, nog niet toegepast kan gaan worden. Kijk, een warmtepomp is wel al bewezen techniek. Die is ook echt wel dusdanig goed ontwikkeld dat we daar gewoon heel ver mee zijn. Die zijn enorm efficiënt, die warmtepompen. Ook de buitenunits zijn tegenwoordig enorm stil. Ook omdat we daar sinds kort aangepaste Nederlandse wet- en regelgeving op hebben. Kijk, nu biogas is wellicht iets voor de toekomst. Als het op grote schaal toegepast kan gaan worden. Helemaal als het een volledige vervanger van aardgas moet zijn. Dus daar kunnen we nu nog niet heel veel mee. Zelfs bijvoorbeeld waterstof, daar hoor je ook heel veel over. Mm-hmm. Gaat voor particuliere huishoudens op grote schaal de komende 15 jaar op zijn minst ook nog wel niks worden. Ja. Het is niet zo simpel als het lijkt. Hè? Als je het woord warmtepomp ziet, er knalt wat geld tegenaan. En dan kan je het doen, maar het heeft dus best wel veel voeten in aarde. Iets wat net voorbij kwam ook als randvoorwaarde, is ook waar Jeannette een klacht over heeft. Mijn irritatie wat betreft de warmtepomp is de herrie. We hebben echt heel erg last van de herrie. We hebben het idee dat continu een wasmachine aan het centrifugeren is. En wij hebben de warmtepomp geplaatst tussen de dakkapel en de lichtstraat. En we denken dat het resoneert, het geluid. Dus we hebben besloten om de warmtepomp te gaan verplaatsen naar de voorkant van de woning. Ik hoorde bij jou ook al voorbij komen, Gerjo, dat misschien een obstakel zou kunnen zijn. Ja. Ja, er is toen ook gesproken van beneden. Want daar was een optie. Gewoon precies in het midden van de woning. Nou, dan zat hij niet buiten of binnen. En dan zit hij binnen die 3 meter van de buren. Nee, je wil gewoon geen gezeur met de buren hebben daarover. En dat was inderdaad al nadat we begrepen dat die geluidsnorm verlaagd is. En eventueel was er een optie om hem ergens op de dakkapel te zetten. Ja. Is dat een veel voorkomende klacht? Want ik zag u instemmend knikken, Sander Toering, tijdens dat fragment dat we net hoorden van Jeannette. Nou, ik denk dat inderdaad de geluidsproductie van die buitenunit, dat als het over warmtepompen gaat, dat echt vraag nummer 1 is die wij van bewoners binnenkrijgen. Oh, ja? En dat is ook heel begrijpelijk. Helemaal als je naar het verleden kijkt. Vroeger hadden we Europese wet en regelgeving waar we aan moesten voldoen in Nederland. Ja. Mochten die buitenunits overdag maximaal 65 decibel produceren en 's nachts 60. Ik weet niet of jullie weten hoeveel dat is, maar dat is veel. Helemaal als je er op 1 meter afstand van staat. Goed, we wonen in Nederland natuurlijk iets dichter op elkaar dan in de rest van Europa. Ja. Dus die wet en regelgeving is al aangescherpt per 1 januari 2021. Ja. Omdat we hier gewoon dichter op elkaar wonen. Dus dat is iets waar al heel veel mee is gedaan qua techniek. En zelfs de ontwikkeling in techniek die we nu nog zien bij grote Europese fabrikanten is heel erg gericht op die geluidsproductie. Die is nu zo minimaal. Helemaal als hij goed geplaatst wordt. Want dat was natuurlijk ook het fragment wat we net hoorden. Ja. Ga hem niet op houten constructies plaatsen van een dakkapel of een bijkeuk of iets of een uitbouw. Ja. Want dat kan gaan resoneren. Okay. Heel kort nog een aantal luisteraarsvragen. Jurgen van den Berg vroeg zich ook al af een bovenwoning. Kan het daar, een warmtepomp? Bovenwoning kan. Net als met appartementen en dergelijke is het wel wat moeilijker, omdat je die buitenunit natuurlijk niet zomaar even aan de gevel kan hangen. Maar daar zijn ook andere oplossingen voor. Denk bijvoorbeeld aan een ventilatiewarmtepomp als je niet zo groot woonoppervlakken hebt. Er zijn nog een aantal andere verschillende soorten warmtepompen, ook zonder buitenunits, die daar mogelijk voor zijn. Luisteraar Bert vraagt zich af, is een warmtepomp straks verplicht? Voor wie geldt die uitzondering? Dat noemde ik in het begin al. Voor wie is die uitzondering? Hele goeie. Dat is natuurlijk ook iets wat we vaak in nieuwsberichten niet voorbij zien komen. Van het 2026 is die hybride warmtepomp verplicht. Maar eigenlijk zijn er best wel wat uitzonderingen op. Heb je bijvoorbeeld, woon je in een appartement of woon je in een monument? Hè? Monumenten zijn vaak moeilijker te isoleren. Helemaal als de binnenkant ook monumentaal is. Dan geldt bijvoorbeeld de uitzondering. Uitzondering geldt ook als je binnen 10 jaar bijvoorbeeld op een warmtenet wordt aangesloten vanuit de gemeente. Centraal warmtenet, ja. Okay. En als je ook aan kan tonen dat je terugverdientijd, weten veel mensen ook niet, maar als je terugverdientijd bijvoorbeeld heel erg lang is voor zo'n hybride warmtepomp, omdat je nauwelijks gas verbruikt, omdat je 300 kuub op jaarbasis gebruikt, hoef je ook niet verplicht een nieuwe of een hybride warmtepomp aan te schaffen als je cv-ketel vervangen moet worden vanaf 2026. En dan nog even de slotsom. Wat moet Gerjo doen? Goed advies zoeken bij het energieloket. Nog beter advies. Misschien mij even bellen straks. Dat komt helemaal goed. Okay. Maar uiteindelijk wel de afweging maken voor de volledige elektrische warmtepomp. Ik denk dat de woning er klaar voor is. En als we het financieel op een rijtje gaan zetten, denk ik misschien wel dat je in jouw situatie onder de 45.000 euro uitkomt. Toch weer die offerte uit de kast trekken, Geo? Ik ben nog niet helemaal overtuigd. En zeker wat ik zeg, je hebt het geld gewoon niet altijd zo op de plank liggen. Nee. Ja, dan moet je het doen vanuit je verantwoordelijkheid ook voor de toekomst. Ah, kijk, dat telt natuurlijk ook nog mee. Maakt het nog weer ingewikkelder. Ja. Ik dank jullie beiden. Er komen nog allerlei luisteraarsreacties binnen. We moeten helaas naar Eline Ronde toe. Niet helaas, want we gaan praten over gestolen bitcoins. Geld of je leven. Het is echt een fascinerend verhaal. De grootste crypto-roof uit de geschiedenis. 10 jaar geleden, toen die bitcoin nog tamelijk obscuur betaalmiddel was, maakten hackers voor een astronomisch bedrag bitcoins buiten. Inmiddels lijken gedupeerden elkaar eindelijk wat van dat geroofde geld terug te krijgen. Een van die gedupeerden is dus Eline Ronner. Ze had bitcoins bij de beurs Mt. Gox staan en onderzocht wat er met al dat gestolen geld is gebeurd. Maakte er een podcast over voor BNR. Welkom Eline. Fijn dat je er bent. Die bitcoin die stijgt geloof ik weer elke dag, hè, de laatste tijd. Elke keer als jij kijkt, dan word je verdrietiger? Nou, dat valt wel mee hoor. Ja, of eigenlijk misschien schroeven de kop blijer. O ja? Ja. Want? Ik hoop nog een klein beetje van die bitcoins weer terug te zien. Oké, toch nog. De komende maanden. Toch nog hoop. Hey, we spoelen even 10 jaar terug, denk ik. Nog verder zelfs. Nog verder zelfs. Je was een early adapter. Zo kun je het wel zeggen, ja. Je kocht een paar bitcoins voor een appel en een ei, denk ik toen nog. Voor een spreekwoordelijke appel en een ei, inderdaad, kocht ik bitcoins. Ik ben denk ik in 2000. 2012, 2013 of zo. Zo. Ben ik me beginnen te verdiepen in bitcoins, zoals dat gaat. En vervolgens dacht ik, ik kan daar misschien wel mee handelen. Ja. Dus zo opende ik rekeningetjes op de eerste cryptobeurzen die er toen waren. En de allereerste cryptobeurs ter wereld die er was, dat was Mt. Gox. Dat was toen echt een begrip. Daar zaten heel veel mensen. En ik dus ook. Ik daar had moet geen je zijn. Idee dat het daar helemaal mis was. Nee, je maakte geld over. Zo simpel ging het. En je kreeg er een bitcointje voor terug. Nou, zo ging dat toen nog niet. Ik moet eens even graven hoe dat nou concreet ook alweer ging. Maar het was niet zo dat bij die eerste cryptobeurzen dat je via Ideal dan euro's in zo'n beurs stopte. Nee. En dat er dan bitcoin op je rekeningetje kwam. Dat was niet zo. Nee, dat ging je dan los, ging je dat kopen. En dan had je je code. En dan ging je dus met die code ging je dat dan weer op die beurs zetten. Dus zo ben ik in ieder geval ooit aan mijn eerste bitcoins gekomen. En je dacht allemaal, dat is allemaal safe en gewoon valide dit. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik had er niet heel veel geld in gestopt. Dus hield ik er ook toen al wel rekening mee. Je kan dit ook kwijtraken. Ja. Dit is iets waar gewoon heel veel risico mee gemoeid is. Het was nog een beetje vaag destijds. Het was nog een beetje vaag. Ja. Ik ben ooit, hoe ik überhaupt met bitcoins in aanraking ben gekomen, is wel een grappig verhaal. Dat was via een kennis die mij attendeerde op een hele grote zwarte markt. Dat was de Silk Road. Ook zo'n reliquie uit het verleden, zou je kunnen zeggen. Maar daar kon je dus op zo'n online zwarte markt kon je allerlei zwaar illegale dingen kopen. Ik vond het fascinerend. Ja. Niet dat ik daar toen wapens of zo had gekocht. Maar waar rekende je mee af op die zwarte online markt met bitcoins? En dat was mijn ingang. En zo wist ik dus ook wel dat daar mensen zaken deden die zich niet per se aan de normale regels houden. Het zijn zodoende wist ik ook wel dat ik mijn geld kwijt kon raken, hoor. Er waren meer mensen zoals jij die bitcoins kochten bij dat Mt. Gox op die beurs. In fases is daar, in delen is daar, zijn daar crypto's gestolen, bitcoins gestolen. Hoeveel in totaal bij elkaar is daar gestolen? Nou, die beurs is compleet leeggeroofd. En we spreken dan over meer dan 800.000 bitcoins. Ik geloof met de koers van nu, ik had even snel zitten rekenen, maar ik weet niet of ik het dan goed heb, 40 miljard, zoiets nu, met de waarde van nu? Ja, zoiets van meer dan 40 miljard. Je wil het eigenlijk gewoon niet weten. Waanzin. Het is idioot. En dat waren gewone, tussen aanstekers, hackers die dat gekraakt hebben daar? Nou, de hackers, die zijn nooit gepakt. Dat is het meest fascinerende in dit verhaal. Het is een heel oud delict. In die zin, dat begonnen is in september 2011. Dat heb ik wel kunnen vaststellen, ook in die podcast. In september 2011 zijn er hackers geweest. En die hebben de hand weten te leggen op een bestandje van de online kluis, zou je kunnen zeggen, van Mt. Gox. Dat heet het Wallet Dat Bestand. Ja. Nou, en dat is eigenlijk een lijstje met sleuteltjes voor dat kluisje. Zo kan ik het beste uitleggen. En daar lagen die bitcoins in. Dus wat hebben die hackers gedaan met dat lijstje sleutels? Die zijn gaan graaien. Niet één keer, niet twee keer, maar keer op keer op keer. Ik denk dat die lui zich ook gewoon in hun broek hebben zitten pissen van het lachen. Dat die dachten, ik kan maar steeds terugkomen en ik kan maar steeds bitcoins roven hier. Maar er is iemand opgepakt, toch? Die heb jij gezien zelfs. Alexander Vinik. Alexander, wat is dat voor man? Nou, wat was dat voor man? Want je kan als hacker kan je natuurlijk lekker die bitcoins zitten te roven. Uiteindelijk wil je toch iets hè, met je centjes. Ja. Nou, daar heb je witwassers voor. Nou, die Alexander Vinik, dat is een Russische meneer. En dat was eigenlijk al heel lang een professioneel witwasser, zou je kunnen zeggen. Voordat hij in crypto ging, was het ook al iemand die zich al bezig hield met het witwassen van gewoon geld. En later is hij een eigen cryptobeurs gestart. En die cryptobeurs, daar vloeiden vervolgens al die gestolen bitcoins van Mt. Gox heen. Ah. En naar de privé portemonneetjes van die meneer Vinik. Maar je hebt hem al gezien? Bij hem. Ja, ik heb hem gezien. In het echt of online? In het echt. Wauw. Ja, hij is op een gegeven moment is hij opgepakt. Can I have my bitcoins, please? Of hoe ging dat? Nou, dan kijk, die stoïcijns voor zich uit. Nee, dat was in de rechtbank in Parijs. Nou, wat doet zo'n man dan in Parijs? Ik denk dat ik dat even moet inleiden. Want ik zie je vragend kijken. Hoe kom je daar nou weer terecht? Ik had ook het idee in die zoektocht. Dit is een film. Ja. Maar goed, die meneer Vinik, die was dus al die bitcoins weg met zijn cryptobeurs. Op een gegeven moment was hij op vakantie in Griekenland en toen is hij opgepakt. Dat is op instigatie gebeurd van de Amerikanen, van de FBI. En toen is er eigenlijk een potje geopolitiek touwtrekken ontstaan tussen de Verenigde Staten aan de ene kant en Rusland aan de andere kant. Die meneer Vinnik ook wilde hebben, want die wilde koet-koet voorkomen dat die Vinnik werd uitgeleverd aan Amerika. Ja. Nou, toen is hij uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar heeft hij toen een andere straf weer uitgezeten vanwege weer een ander online delict. Daar zal ik je nu verder niet mee vermoeien, want anders dan gaan we hier urenlang radio maken. Je hoort het allemaal in mijn eigen podcast. Ja, daar heb je wat meer tijd. Zo kwam ik dus, kon ik die man te zien krijgen. En zijn die bitcoins bij hem, die gestolen bitcoins, zijn die allemaal bij hem of is dat niet duidelijk? Het is vrijwel zeker niet allemaal bij hem. Okay. Een gedeelte is bij hem wel geëindigd. En hij heeft dat weer in allerlei offshore bedrijven gestopt. En is daarmee gaan handelen. En een gedeelte is ook in zijn beurs blijven zitten. Dat BTCe. Mm. Want die Vinnik was opgepakt. Toen is de online stekker uit BTCe getrokken, zou je kunnen zeggen. Maar die meneer Vinnik deed dat niet alleen. Nee. Hij had ook een technische compaan. En die noemen we maar even de rode admin. Hij heet eigenlijk Bilushenko, maar dat is een beetje een lastige naam. En zijn online handle was rode admin. Dus die rode admin natuurlijk in paniek. Hey, en er is wel een deel teruggevonden, hè? Ja, er is dus een deel teruggevonden bij Vinnik. En is ook een deel door de Russen in beslag genomen bij die, bij die rode admin. En wordt dat netjes teruggestort aan de eigenaren? Kortom, krijg je dus nog wat? Je begint dit gesprek met: ik heb nog altijd hoop dat er wat terugkomt. Ik heb nog altijd hoop dat er iets terugkomt, inderdaad. Nou, dat is niet wat er allemaal gejat is. Dat gaat of naar de Verenigde Staten. Die hebben al een heel stuk geconfiskeerd. En dat ga ik helaas niet krijgen. Nee. Dat gaat naar de Amerikaanse staatskas. Van de Russen, daar heb ik ook geen hoop dat ik daar iets van zie. Maar het wordt nog veel mooier. En dit toont ook wel aan wat voor een bende het bij dat Mt. Gox was. Nadat Mt. Gox op de fles ging, vond de toenmalige eigenaar nog even 200.000 bitcoins in een offline wallet. Nou, daar ben ik natuurlijk heel blij mee uiteindelijk. Want na heel veel vijven en zessen zijn we uiteindelijk nu zover dat die 200.000 bitcoins, dat die verdeeld gaan worden. In ieder geval wat er nog van over is, want een curator kost ook veel geld. Ja. Dat in ieder geval het restantje daarvan verdeeld gaat worden. Dat is nu gaande, geloof ik, hè? Dus het is best wel spannend wie hoeveel krijgt. Want je had geloof ik 3,5 bitcoin, hè? Ik had er zo'n 3,5. Ga ik even zout in de wonden strooien. Met de koers van vandaag staat ongeveer 168.000 euro, Eline. Ja, dan had ik mijn huis mooi voor kunnen verduurzamen. Ja, precies. Had jij 16 warmtepompen voor kunnen installeren. Ja. Het klinkt inderdaad als een film. Superspannend. Wilt u alles horen daarover, dan moet u bij De Koude Crypto-oorlog zijn. Fantastische titel van de podcast van Eline Ronner. Dankjewel voor je verhaal. Ik dank ook mijn edere gasten Geo van Eijnsbergen en Sander Toering. Fijn dat jullie er waren. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u niks missen, kunt u zich ook abonneren op onze podcast Geld of Je Leven. Dan kunt u dit gesprek en voorgaande gesprekken nog eens terugluisteren. Hier zometeen één vandaag, gepresenteerd door Suzanne Bosman. Ik wens je nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Bang, we staken of bevochten de moffen. Een unieke gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een daad van laten zien. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat de Joden worden weggevoerd. Het enige massale, openlijke protest in heel Europa tegen de Jodenvervolging. Ze willen onze Joodse mensen weghalen, dat willen we toch niet? Ik ben Rob Trip en ik ga op zoek naar het verhaal achter de februaristaking van 1941. Die werden geslagen, er waren ook honden bij. Ga naar je podcast-app en luister Staakt, Staakt, Staakt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Staakt, staakt, staakt, staakt. Wie luistert, weet meer. And the winner is... onze Jumbo filterkoffie. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met de Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze koffie deze week extra winnend in prijs. Want je krijgt nu 50% korting op Jumbo filterkoffie. En dat voor die prijs. Jumbo. Met haar stem betoverde ze de wereld. Zangeres Cesaria Evora. Vanavond in het Uur van de Wolf een liefdevol portret van een vrouw die ondanks roem vooral zichzelf bleef. Cesaria Evora, diva op blote voeten. 10:50, NTR